50 languages. 46. 46. Na diskotéce. Na diskotéce. Je to místo volné? Je to místo volné? Mohu si k vám přisednout? Mohu si k vám přisednout? Prosím, prosím. Jak se vám líbí ta hudba? Jak se vám líbí ta hudba? Je moc hlasitá, ale ta skupina hraje docela dobře. Ale ta skupina hraje docela dobře. Chodíte sem často? Chodíte sem často? Ne, jsem tu poprvé. Ne, jsem tu poprvé. Nikdy jsem tu ještě nebyl. Nikdy jsem tu ještě nebyl. Tančíte? Tančíte? Možná později. Možná později. Neumím moc dobře tancovat. Neumím moc dobře tancovat. To je úplně jednoduché. To je úplně jednoduché. Ukážu vám to. Ukážu vám to. Ne až někdy jindy. Ne až někdy jindy. Čekáte na někoho? Čekáte na někoho? Ano, na svého přítele. Ano, na svého přítele. Tamhle zrovna přichází. Tamhle zrovna přichází.